گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 260. من آن عهدی که با موی تو بستم، به مویت گر سر موی شکستم. مرا دادی به موی خیش سوگند، مرا دادی به موی خیش سوگند، عجب سر رشته ای دادی به دستم. اگرش به خوبی طره یار پریشان چه خوش است، قامت دوست خرامان چه خوش است. آن دل شیفته ما بنگر، در خم زلف پریشان چه خوش است. گر ببینی که به وقت مستی، لب من بر لب جانان چه خوش است. خانمان سوز بود، آتش آیگاهی ناله می شکنم، ناله‌ای می‌شکنم پشت سپاهی‌گاهی. هستیم سوختی، هستیم سوختی از یک نظر اختره آتش افروز شوم، برق نگاهی. روشنی بخش از آنم که بسوزم چون شمع، روشنی بخش از آنم که بسوزم چون شمع، رو سپیدی بود، رو سپیدی بود از بخت سیاهی گاهی. چشم گریان مرا دیدی و لبخند زدی، دل برقصد ببر، دل برقصد ببر از شوق گناهی گاهی. Thank you. نبود عیب. زرد روی نبود عیب، مرانم از کوی جلوه برقر یدهد خرمن کاهی گاهی. نبود ای مرانم از کو، جلوه برقر یدهد جلوه برقر یدهد خرمن کاهی گاهی. جانا جانا عزیز من را دوست، خانه من سو نالی می شکنم پشت سپاهی گاهی، نالی می شکنم پشت سپاهی گاهی. Oh. گر ببینی که به وقت مستی لب من بر لب جانان چه خوش است، لذت عشق بتم از من پرس، لذت عشق بتم از من پرس، تو از آن بی خبری کن چه خوش است. همیشه شاد و همیشه خوش باشی. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 260 بود که با شرکت الهه، اکبر گلپایگانی و شادروان محجوبی تنظیم گردیده. اشعار از عراقی، معینی کرمانشاهی. آهنگ و ترانه از عارف. تنظیم از شادروان روح‌الله خالقی. گوینده شمسی فضل‌اللهی.